Czerwona pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Witamy wszystkich w nowej audycji. Nazywamy się Czerwona Pigułka, w sumie to audycja się tak nazywa. Leci ona oczywiście na żywo. Można się z nami kontaktować przez Skype i telefon, o których za chwilę powiem. Ale również chciałbym przedstawić moją współprowadzącą Joannę Mazurek. Mazurczak, Łukaszu, muszę cię poprawić. Przepraszam cię, Jasiu. A ja przedstawię mojego współprowadzącego po drugiej stronie, Łukasz Roszyk. Bardzo wszystkich przepraszamy za małe problemy techniczne, które nam dodatkowo, oprócz tego, że debiutujemy dzisiaj w roli prowadzących, to jeszcze problemy techniczne zasponsorowały nam solidną dawkę adrenaliny na początek, także liczymy na waszą wyrozumiałość. Tak jest. Zachęcamy również do udziału w czacie oraz wszelkich uwag i sugestii. No, jest to audycja powitalna. Chcielibyśmy wszystkim przedstawić przede wszystkim siebie oraz samą audycję, o czym chcielibyśmy nadawać. Także Jasiu, proszę opowiedz trochę. No ja myślę, że zaczniemy od tego, skąd się w ogóle, dlaczego taka, a nie inna nazwa, tak? Po pierwsze dlatego, że będziemy mówić troszeczkę o tematach, które nie są jakby na ogólnym forum omawiane. Bardzo często jest się trudno do nich dogrzebać. Myślę, że nie jednej osobie i nie jednej korporacji nadepniemy na odcisk, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego pigułka? No, będzie w małych dawkach zaaplikowana jakaś tam konkretna wiedza i mamy nadzieję troszeczkę, że uda się nam zainspirować was, a może was też wam też zainspirować nas do tego, żeby jakoś się wzajemnie wspierać, poszukiwać bardzo przydatnej ludziom wiedzy, no bo w końcu będziemy rozmawiać o tematach związanych, jakby tytuł wskazywał, o zdrowiu, czyli o temacie ważnym chyba dla każdego człowieka. No zgodzisz się, Łukaszu, że nie ma takiej osoby, która by o tym swoim zdrowiu nie myślała. Tak, chociaż myślę, że studenci mogą być trochę inaczej nastawieni, aczkolwiek myślę, że każdy z nas kiedyś będzie rodzicem oraz przejmuje się własnym zdrowiem, także warto nas słuchać, warto wyrażać swoje opinie. Będziemy mieli na pewno wielu gości, którzy są praktykami i będą opowiadać o swoich przeżyciach, także warto nas słuchać. No poza tym wiedza będzie jakby przychodziła z różnych stron, tak? Będziemy rozmawiać i o dużych korporacjach farmaceutycznych, będziemy rozmawiać o dietach, o odżywianiu, o lekach, o wszystkim praktycznie, Łukaszu. No nie wiem, czy znajdzie się taki wątek, którego nie poruszymy, tak? Bo będziemy też musieli porozmawiać chyba o połączeniu psychy i somy, tak? Czyli o naszym samopoczuciu, może troszeczkę będzie o odpowiedzialności za własne życie i wolności jako takiej i w tym kontekście też o poszukiwaniu tego, co decyduje o naszym zdrowiu, tak? Myślę, że tutaj będziesz miał swoje pole do popisu, jeśli chodzi o decydenta w kwestii zdrowia twojego dziecka, tak? Między innymi. Nie zapominajmy, że ty też również masz dzieci. No tak, oczywiście, że mam i też za chwilę o tym opowiem. Skąd się w ogóle wzięło, że prowadzimy taką, a nie inną audycję? O koksach będzie pytanie Grzegorza z czatu. Pewnie będzie, chociaż nie wiem, czy to do końca pozytywnie. Nie wiem, czego Grzegorz się spodziewał. A czy będzie o homeopatii? Pytanie Gufiego. No myślę, że też zaczepimy o homeopatię. No na pewno. Jest to związane, jakby nie patrzeć, z całym organizmem, także będziemy starać się po kolei omawiać pewne rzeczy, ale na pewno będziemy często też dużo uogólniać, ponieważ jakby nie patrzeć, ciało jest jedną jednostką i nie można tego za bardzo rozdzielać. No chyba, że chirurgia to inna sprawa. Chirurgia. No ja myślę, że w ogóle nie ma chyba takiej opcji, żebyśmy tutaj się wdawali w jakieś daleko posunięte szczegóły, no bo nikomu się tak naprawdę nie udało rozszyfrować ani nawet metabolizmu pojedynczej komórki, tak? A co dopiero całego organizmu, który jest niezwykle skomplikowanym, nieprawdopodobnie skomplikowanym i nieprawdopodobnie nastrojonym systemem. Także myślę, że chyba nikomu by się nie udało mówić o wszystkim bardzo precyzyjnie i w głębokich szczegółach. To fakt. Szczepanek pyta, czy chaos w radiu, jakbyś się do tego ustosunkowała? Chaos? Tak. No ja jeszcze nie słyszałam chaos. A, nie, to nie oglądasz serialu, to taki serial, gdzie lekarz taki bardzo cyniczny, ale dobry. No dobrze, myślałam, że chodzi o dżingle i rodzaj muzyki. No ja nie wiem, szczerze powiem, że nie oglądam telewizji, tak samo nie oglądam sławetnego serialu, ale myślę, że będzie troszeczkę kontrowersji, tak? To fakt. Myślę, że kontrowersje będziemy zbudzać nie raz, nie dwa. Na pewno nie jednej osobie naciśniemy na odcisk. No i możemy mieć z tego małe problemy, ale my się, myślę, tego nie boimy. Przynajmniej mnie, ja zresztą, jak będę opowiadał o sobie, prokuratura nie jest straszna. Także, Jasiu, czy coś jeszcze w tej części? No mieliśmy, Łukaszu, powiedzieć coś o audycji, która będzie następna w kolejności, tak? Bo już zapowiedzieliśmy, że dzisiejsza jest taką naszą poniekąd testową audycją, tak jak widać już napotkaliśmy na pierwsze problemy techniczne. Pierwsza audycja na tydzień, wytaczamy ciężkie działo, będzie o terapii żywieniowej chorób nowotworowych i wszelkich innych chorób przewlekłych, uchodzących w wielu przypadkach za nieuleczalne. A konkretnie będzie mowa o terapii doktora Maxa Gersona. Nie wiem, czy nasi słuchacze coś na ten temat słyszeli, natomiast wiem, że na YouTube można znaleźć filmy o tej terapii. Jest też wiele książek wydanych, jakby opisujących założenia terapii Gersona, jakby jej efekty. I co chciałam powiedzieć? Zacięłam się troszeczkę. No, pierwsza audycja, także stres na pewno nam się daje we znaki. Aczkolwiek myślę, że słuchacze są wyrozumiali. To no, ja tylko taką nadzieję. Ja dopowiem, że będziemy mieli również gościa, tak na dzień dobry, który przeszedł zarówno chemioterapię, jak i 3 pobyty w ośrodku Gersona na Węgrzech, także będzie wiedział, o czym mówi. I no i również będzie mógł się odnieść do chemioterapii, którą sam przeżył. Ja jeszcze patrzę na czat. Rewolucjonisto, dziękuję. Kaddafi pyta, czy macie zawodowo do czynienia z medycyną? Nie mamy do czynienia zawodowo z medycyną, przynajmniej ja mówię za siebie, nie jestem lekarzem, nigdy nie byłam, aczkolwiek pracowałam przez kilka lat w farmacji, więc miałam okazję troszeczkę poobserwować świat, duży świat farmacji, tak, i jakby kulisy współpracy farmacji z towarzystwem medycznym, z lekarzami. Natomiast co nas uprawnia do rozmawiania, tak, o tej tematyce? Mianowicie to, że każdy człowiek, wiadomo, odpowiada za siebie, między innymi za stan swojego zdrowia, to co robi ma wpływ na to zdrowie. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, że w zasadzie czemu nie? Każdy powinien się jakoś w ten temat wgłębić i przypomniał mi się dawno temu nakręcony, zresztą bardzo fajny film, polecam, zatytułowany Olej Lorenza. Film jest oparty na faktach i opowiadał historię rodziny, właściwie rodziców, którzy chcąc ratować swoje dziecko, porzucają wszystko, zaczynają się uczyć i znajdują lekarstwo na chorobę, która uchodzi za nieuleczalną, tak? Udaje im się powstrzymać tą chorobę, natomiast w przypadku ich syna jest ona już tak daleko posunięta, że nie udaje się cofnąć jakby negatywnych następstw, natomiast wszyscy inni pacjenci świeżo zdiagnozowani, ustawieni na tym leku, który się rodzicom udało wynaleźć, jakby no, rzeczywiście odnoszą fantastyczne rezultaty, jeśli chodzi o terapię. Także myślę, że bycie lekarzem jakby nie daje monopolu na wiedzę, tak? To po pierwsze, a po drugie o tym, jak się przyswaja wiedzę, jak się jej poszukuje, decyduje w pierwszej kolejności to, czy ona jest potrzebna, jak dużą ma się determinację. Nam ta wiedza była przydatna i potrzebna i za chwilę też chyba o tym troszeczkę opowiemy. Tak jest, to w następnej części również opowiemy swoje historie i to, dlaczego zainteresowaliśmy się konkretnie tą tematyką, opowiemy o swoich przypadkach zapewne. Także puszczę małego dżingielka i będziemy przechodzić do następnej części. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. Tak, Jasia bardzo polubiła ten dżingielek. Wiedziałeś, że się zaśmieję po tym dżinglu. Oczywiście. Ja chcę przypomnieć, że audycja leci na żywo. Czerwona pigułka mroczne strony współczesnej medycyny. Zachęcam do dzwonienia na Skype'a na kontestacja.com lub na numer telefonu 222-195-321. Także dzwońcie śmiało, pytajcie, może jakieś sugestie, tematy, które byście chcieli przeprowadzić. Jeszcze tak na świeżo odpowiem na pytanie czatowe Gardara. Dlaczego akurat czerwona pigułka? Odsyłam do filmu Matrix, część pierwsza. Jakby ta metafora wydała nam się jakby najbardziej adekwatną do oddania jakby sensu i wydźwięku naszej audycji, tak? Tym, co tutaj zamierzamy robić. Tak. Asiu, chciałbym Cię zapytać w takim razie, dlaczego się zainteresowałaś tym wszystkim, żebyś mogła opowiedzieć swoją historię tutaj, o swoim dziecku może troszkę. No więc mnie zaczęło się tak, jak bardzo często się zaczyna, tak? Zostałam mamą. Oczywiście nie zostałam mamą sama, tak? Jeszcze jest drugi rodzic, który mnie w tym poszukiwaniu wspierał. Natomiast zaczęło się od tego, że nasze dziecko zaczęło mieć coraz częstsze i coraz poważniejsze problemy ze zdrowiem. Chodziło o nawracające stany zapalne górnych dróg oddechowych. W domu mieliśmy aptekę, dwa kartony wielkie syropów różnej maści. Dziecko było po prostu w coraz gorszym stanie. No i na bieżąco byliśmy w kontaktach z lekarzami, tak, różnych specjalności. Wybieraliśmy zawsze najlepszych z polecenia, sprawdzaliśmy specjalizację, którego stopnia. No i wydawało nam się, że robimy dobrze. Jak widać było po efektach, troszeczkę nie za bardzo nam to wychodziło. No, że ja jestem dosyć dociekliwa, nigdy mnie nie zadowalały wytłumaczenia lekarzy, ani jakby sposób przekazywania nam zaleceń, tak? Za każdym razem była to bardzo precyzyjna ordynacja. Brać takie i takie leki, w takich i takich dawkach, przez tyle i tyle dni. Nikt nam nie wytłumaczył, z czego biorą się te choroby, na czym polegają, jak z nimi sobie można radzić inaczej niż za pomocą farmaceutyków. Przełom nastąpił, kiedy dziecko wylądowało w szpitalu, zaczęło się dusić. I usłyszeliśmy wyrok astma. Było to tym łatwiejsze dla lekarzy zakomunikowanie nam takiego wyroku, ponieważ z wywiadu rodzinnego dowiedzieli się o przypadkach alergii w rodzinie i o przypadku astmy w rodzinie, więc oczywiście jak się słuchacze mogą domyśleć, diagnostyki żadnej nie było w tym kierunku. Wszystko oparło się o wywiad rodzinny. Czyli po najmniejszej linii oporu. Tak, po najmniejszej linii oporu, natomiast z czym się to wiązało? No oczywiście sterydy wziewne, najprawdopodobniej do końca życia. Jaka jakość życia dla dziecka, to już szkoda mówić. Jaka jakość życia dla rodziców, również szkoda mówić. No i ja się załamałam. Ja się wtedy załamałam. Tym bardziej, że znikąd nie wynikało, czym ta astma tak naprawdę jest i z czego wynika. Im więcej czytałam, tym nowe drzwi się przede mną otwierały. No i w przypadku mojego syna okazało się, że nie ma w ogóle mowy o żadnej astmie. Dziecko miało jakieś tam alergie, chyba nie jakieś strasznie poważne, natomiast te duszności i nawracające infekcje górnych dróg oddechowych wynikały nie z czego innego, jak z chorób pasożytniczych. O, czyli o których tak samo będę, mam nadzieję, mówić w którymś z kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że słuchacze polubią nas na tyle, że będą chcieli z nami troszeczkę poprzebywać. No, mam nadzieję, że będą chcieli z nami przebywać i będą mieli dużo pytań, bo tak mówić samemu, to wiecie, tak trochę drętwo, także zachęcam do dzwonienia na Skype'ie kontestacja.com lub pod numerem telefonu, który podawałem wcześniej. Ja teraz przypomnę 222-195-321. Dzwońcie śmiało, pytajcie o co tylko chcecie. To może jakiś malutki przerywnik. Słuchajcie, kontestacji. Tak. Jasiu, jakbyś mogła jeszcze rozwinąć tą swoją historię, to jak to podsumowując było? Tak, poszedłeś do lekarza, usłyszałaś astma i zaczęłaś sama szperać. To nie był jeden lekarz, byliśmy u alergologów, byliśmy, kiedy już zaczęłam podejrzewać choroby pasożytnicze u dziecka, byliśmy też w szpitalu na Wolskiej, gdzie jest po prostu odrębny oddział chorób zakaźnych i pasożytniczych i pomyślałam, że jeżeli w przychodniach i publicznych, i prywatnych robią ze mnie hipochondryka i świra, to prawdopodobnie w jednostce, która się w tej konkretnej dziedzinie zwanej parazytologią specjalizuje, że przynajmniej potraktują mnie jakoś ludzko i nie zbagatelizują problemu. Natomiast bardzo się szczerze zawiodłam. Pani doktor, u której wtedy byliśmy, powiedziała, że ale dziecko nie wygląda, jakby miało pasożyty. I to była cała rozmowa z panią doktor. A od razu przepraszam, że jeszcze przerwę. Tutaj padło pytanie, czy słyszeliśmy o witaminie B17. Słyszeliśmy, będziemy o niej mówić. Tak, tak. Chyba nie dziś. Łukaszu, może teraz, ponieważ mi się włączył słowotok, może przerwę na chwilę i ty opowiesz swoją historię. To ja za chwilkę, bo tutaj Mike pyta, co to są choroby pasożytnicze. Także jakbyś mogła odpowiedzieć, bo to jest twój konik. To choroby pasożytnicze, no. To rzeczywiście jest to mój konik. Niezwykle pasjonująca dziedzina. No, co to są pasożyty, to chyba wszyscy wiedzą. Nie, no, jest... czym może być pasożyt na przykład? Co to może być? Pasożyt, począwszy od jakichś ameb pierwotniaków żyjących w człowieku, poprzez różnego rodzaju grzyby i pleśnie również żyjące w ciele człowieka, odżywiające się jego kosztem, wszelki maści, no robaczki, nicienie, glisty. No bo to wszyscy chyba znają owsiki, nic obrzydlistwa. O których mówić będziemy. Ja generalnie biologiem ani parazytologiem nie jestem, natomiast wszystkich zachęcam. No, ciekawa dziedzina. Horror na żywo. Tak, jak to kiedyś mi wspominałaś, obcy w nas, tak? Tak, obcy w nas, dokładnie. No to fajnie. Roman, pasożyty to my. No, Roman, zgodziłabym się, zwłaszcza w ustroju zwanym socjalizmem pełno jest takich osób, o których można by powiedzieć, że to pasożyty. Ale chyba o polityce rozmawiać nie będziemy. Właśnie. Nie będziemy robić kolejnej audycji ekonomiczno-gospodarczej. Chcemy rozmawiać typowo o zdrowiu, ale na pewno z czasem będziemy troszkę zbaczać na takie tematy, także proszę nam to wybaczyć. Chyba wszyscy w tym radiu jesteśmy wolnościowcami, także nie ma co się pieścić, tylko trzeba mówić jak jest. No Łukaszu, to mów. No dobrze, to ja w takim razie powiem, jak to u mnie wyglądało. Droga zaczęła się dość prosto, bo najpierw stwierdziliśmy, że nie będziemy chcieli szczepić córki, bo mam córkę tutaj taką półtoroczną, na szczęście już śpi. No i od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, że nie będziemy chcieli dzwonić, o chwilę, odbiorę tutaj słuchacza, także zaraz dokończę. Halo, halo. Witam. Oj. Halo. Słuchasz mnie? Tak, słuchać, witaj. O, chciałem pozdrowić tych wszystkich, jakieś echo mam w Skype'ie. A to prośba, rozłączymy się i zadzwoń proszę jeszcze raz, dobra? Okej. Dobra, to rozłączyliśmy się i będziemy próbować się jeszcze raz. Znowu rozmowa, dobra. Halo? Tak, Jasiu. Zdaje mi się, że mnie wyłączyłeś chwilę. Przez przypadek, ale odbieramy słuchacza, także... Tak, Mozilla, tak? No jest. No, witaj. To mów śmiało. Witamy. Okej. Także tutaj, jak wiemy, sobie Radio Kontestacja jest bardzo, jest to będzie odmienna audycja na pewno, bo to jest radio, no, ekonomiczne. I chciałem takie pierwsze pytanie zapytać, jak się mamy do siebie zwracać po zasadach kontestacyjnych? Pytanie jest to do znaczy? Kogo? Może, no, wprost czy pan, pani? Nie, wprost. Łukasz, okay. My też do siebie mówimy po imieniu i do słuchaczy mówimy per, nie per państwo, tylko per wy, tak? Także myślę, że spokojnie możemy sobie mówić jak starzy znajomi. Tak, myślę. Okej, okay, no ja mam takie pierwsze pytanie. Znaczy, jak poznaliście Radio Kontestacja i dlaczego akurat w takim radiu postanowiliście audycję prowadzić? To może ja Łukaszu, ty pierwszym byłeś ogniwem kontaktowym, może ty opowiedz. Ogniwem kontaktowym, ja. Ale wiesz co, ja cię bardzo kiepsko słyszę, nie wiem czy to... Nie wiem, czego to widać. Ściszyłeś mikrofon? Być może mi się coś tu stało i tak... Halo? Masz rację, tak, przepraszam Och, bardzo. Jesteś. System mi świruje, także osobiście tego nie zrobiłem. Dobra, no to może ja pierwszy odpowiem na pytanie. U mnie zaczęło się jeszcze za czasów koczowiska Mozilla, także ja pamiętam stare dobre czasy, aczkolwiek te nie są gorsze, także nie ma co narzekać. No i od tego momentu słuchałem, no i w pewnym momencie, kiedy u mnie zaczęły się te tematy ze szczepieniami, zacząłem wchodzić w medycynę, no to zgłosiłem się do Hugo, że mógłbym być jakimś gościem i opowiedzieć trochę o tej sprawie, tym bardziej, że jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, która wygrała sprawę w sądzie na temat szczepień z Sanepidem. Także tutaj się taki nawiązał kontakt i Hugo zaprosił mnie do audycji razem z koleżanką, która jest prezesem stowarzyszenia w Poznaniu, które będę reklamował pewnie z czasem, przez przypadek. I od tego czasu Hugo ze mną korespondował, czy byśmy nie chcieli prowadzić audycji. Ja mówiłem, że nie chcę sam, no to podał mi namiary na Joannę i się tak zmówiliśmy. I kilka tygodni trwało, zanim tutaj ogarnęliśmy te tematy. No i tak jesteśmy. No aha, właśnie, no. Ja znałam wcześniej Hugo przez jakiś czas, natomiast jakby środowisko kontestacyjne nie było mi specjalnie znajome ani specjalnie bliskie. Natomiast przy jakiejś tam okazji miałam okazję porozmawiać z Hugo i wyszły te moje zainteresowania medycyną konwencjonalną, niekonwencjonalną, zagadnieniami związanymi ze zdrowiem. No i któregoś dnia odezwał się Hugo z propozycją prowadzenia audycji. Uważam, że to jest super pomysł, tym bardziej, że no ja jako rodzic, nie wiem jak Łukasz, ale ja jako rodzic zrobiłam masę różnych głupot. Jeżeli mogę po prostu uprzedzić kogoś, tak, dać komuś zawczasu do myślenia, żeby tych moich głupot nie powtarzał, to uważam, że warto. No tak, aż w szczególności, że to jest taka odmienna audycja w tym radiu. No jest jeszcze jedna i to są mobilni, to jest o komputerach, to już zupełnie inny dział. Tak, czasem słucham. No tak, to jest ogólnie takie radio tak polityczno-ekonomiczne, także to jest naprawdę fajne, że będzie można się oderwać od takich standardowych tematów i życzę na pewno fajnych audycji i żebyście się trzymali, także... Bardzo dziękujemy, dziękuję. Liczymy na to, że będziesz nas odwiedzał w środy. Okej. Okay. O stałej porze. Do usłyszenia. Hej. Łukaszu, opowiesz dalej? Tak, już opowiadam. Nie pamiętam mniej więcej, gdzie skończyłem, ale tak z marszu w takim razie. No, już wspomniałeś o prokuraturze i o szczepionkach, ale nie wiem, czy to naszym słuchaczom nie umknęło, bo było dosyć aha, no to krótko. Tak, dostaliśmy po prostu wezwanie z Sanepidu, wcześniej składając oczywiście odmowę u lekarza, że nie chcemy szczepić, takie specjalne oświadczenie. Oczywiście człowiek uczy się z czasem, na dzień dzisiejszy niczego takiego bym nie podpisał, bo nie mam takiego obowiązku. No i zgłaszali się do nas, że tam mamy przynieść jakieś zaświadczenie o zwolnieniu ze szczepień. My oczywiście też, że nie, że my nie chcemy, że my się ustosunkujemy później. No ale czas mijał, no i trzeba było tam coś wyskrobać. No to im wyskrobaliśmy, że oczywiście zaszczepimy, ale dopiero po tym, jak się zapoznamy z jakimiś bezpiecznymi metodami i tak dalej, nie? No i od tego momentu zaczęła się bijatyka na pisma. oczywiście nawet nie odpowiadali na żadne pytania, tylko od razu tam cytowali jakieś kodeksy, które okazało się, że błędnie cytują. Nie wiem dlaczego, ale nie chcieli mnie ukarać grzywną. To sprawa skończyła się w sądzie. No i w sądzie też już mnie nie polubili, mimo tego, że wygrałem sprawę, po prostu kieruję sprawę dalej do NSA, bo nie satysfakcjonuje mnie wyrok merytoryczny. Tak w dużym skrócie. No i sprawa rozbija się dalej, że od momentu, kiedy już tak zaczęliśmy rozmawiać poważnie o tych szczepieniach, no to zacząłem się wgłębiać, poznałem forum, na którym się zacząłem udzielać. Gdzieś tam w międzyczasie zacząłem się spotykać z ludźmi, którzy później utworzyli stowarzyszenie na temat szczepień. No i tak jakoś się sytuacja toczyła aż do dzisiejszego stanu, gdzie wiedzy jest mnóstwo, a średnio co 2-3 dni, tak no 2 razy w tygodniu odbieram pismo z prokuratury lub sądu. Nieprawdopodobne, no. Mnie się nie chce wierzyć. Nie. Chociaż powiem ci, Łukaszu, że żałuję, że wcześniej się nie spotkaliśmy, może przynajmniej ja bym uniknęła paru szczepień, jeśli chodzi o moje dziecko, które było szczepione regularnie, zgodnie z kalendarzem, i gdybym mogła to cofnąć, to najchętniej bym to zrobiła. No niestety niektórych decyzji już nie cofnie. Ale o szczepionkach też będziemy rozmawiać, także wszystko przed nami. Tak, będzie jeszcze to... Bardzo rozległy temat, zresztą tak jak pasożyty. Myślę, że możemy się nawet w jednej audycji nie zamknąć w każdym z tematów, także... Ja uprzedzam, że przy rozmowie o pasożytach wszystkich będzie wszystko swędziało, jest to zupełnie normalne. Proszę się nie niepokoić. Ja jeszcze w międzyczasie, rewolucjonisto, proszę się nie okaleczać, żadne liście kapusty, no... Nie wiem, czy ktoś doszedł do zdrowia przez samookaleczanie się, nie chce mi się w to wierzyć, aczkolwiek nie słyszałam o takim sposobie na powrót do zdrowia. Okładanie się kapustą na świeżo otwarte rany. To może chodzi takie o metody 18-19 wieczne z upuszczaniem krwi. Wtedy twierdzą, że to bardzo dobre efekty przynosi. No wiesz, no niektórzy się wykrwawiali, więc no nie wiem, czy to takie dobre było. No ale dzisiaj też się manipuluje statystyką i udowadnia, że rzeczy, które nie są tak naprawdę dobre, są dobre, także... Oczywiście, że się manipuluje. No mówi się, że są dwa rodzaje kłamstwa. Kłamstwo zwykłe i statystyka, tak? Ja miałam okazję z bliska popatrzeć na to, jak się tymi statystykami manipuluje, i myślę, że każdy, kto ma kontakt z jakimikolwiek materiałami marketingowymi, promocyjnymi, to zauważy, tak? Chociażby przeskalowanie słupków. Tak. Albo nie podawanie tak rozmiarów jakby populacji, którą się bada. No, różne triki się stosuje. Tak, albo czasem po prostu zmienić szyk zdania, nie? Tak, albo przechodzi się z wartości bezwzględnych liczbowych na procentowe, także bo procenty lepiej czasami wyglądają niż liczby, tak, no, w zależności od potrzeb, no to wszyscy to robią i wszyscy pewnie o tym wiedzą, tak. No, czas pokaże. Będziemy rozmawiać o wirusach, bo tutaj patrzę, że wirusy, rewolucjonista krzyczy, że liście kapusty to nie ja. A placebo tutaj się pojawiło. No słuchajcie, no nie da się nie mówić o efekcie placebo ze względu na to, że człowiek jest jednym organizmem. Psycha działa na somę, soma działa na psychę. Nie da się tych dwóch warstw rozdzielić, także... Wytłumacz proszę, czym jest soma, bo psychę to pewnie ludzie rozumieją, ale soma jakby już niekoniecznie. Cała sfera fizyczna, fizjologiczna oddziałuje na zdrowie i samopoczucie psychiczne i wręcz przeciwnie, tak? Znaczy nie wręcz przeciwnie, tylko na odwrót, chciałam powiedzieć. A, rozumiem. No tutaj Brumes pisze, i nie mówię tu o jakichś dziwnych teoriach typu toksemia. O, no będziemy na ten temat również rozmawiać, ja akurat tej teorii będę bronił, bo jestem jej zwolennikiem, ale będę się cieszył, jeżeli zadzwonisz i będziesz miał argumenty przeciw, bo to zawsze lepiej w dyskusji będzie wychodzić. Oj, widzę, że tutaj się rozmowa ożywiła. Bardzo się cieszę, że tyle osób jest na kontestacji w tej chwili. Tak, słucha nas tyle osób, że mógłbym wymieniać chyba przez najbliższe 10 minut, także wybaczcie, ale z czatu nie wymienię dzisiaj osób, bo jest ich troszkę za dużo. No ale trzeba też wspomnieć o tym, że sponsorowanie radia też jest istotne, ponieważ bez sponsoringu nie moglibyśmy nadawać. Robimy to tak naprawdę dla was wszystkich. Asia również tutaj angażuje swój czas, jak i ja, jak i wszyscy inni nadający, także warto wspomagać. Jak klikniecie sobie na kontestacja.com, to po prawej stronie tam macie takie formularzyki w odpowiednim miejscu do kliknięcia, zostań sponsorem i możecie przelać tam złotówkę, 2, 5, 10, ile uważacie za słuszne, żeby nas tutaj wspierać, byśmy mogli wam nadawać jakieś sensowne audycje. No, do Lorda Blika. Nie była to reklama i absolutnie nie pobieram żadnych opłat od wydawcy, wręcz przeciwnie, aczkolwiek czytam i zamierzam być stałym czytelnikiem, polecam każdemu. Tego tygodnika wręcz przeciwnie, tak? Tak, tak. A do Kaddafiego, jaka jest nieznana metoda na poznanie, czy jest się chorym i zdrowym, czy chorym, czy zdrowym? Kaddafi, bardzo prosto, zdrowy człowiek nie choruje. Całkiem sensowna odpowiedź. No, dam na was i na Rydzyka. Kaddafi, dziękujemy ci bardzo. Jeżeli jesteś tak samo zamożny jak ten znany dyktator, to liczymy na solidne wsparcie. Ale coś mam wrażenie, że nam podkład ucieknie, prawdaż? Zresztą nie słyszę podkładu. Nie słyszę podkładu, ale szczerze mówiąc nie wyłapałam tego, że nam uciekł. No to puścimy. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w twoim domu. Tak, wiem, że bardzo chyba się zakocham w tym głosie. A dzisiaj dla mnie po prostu pociecha numer jeden, ten dżingiel. Tak, nie wiem, kto go nagrał, ale bardzo dziękuję. Dostarczył mi dzisiaj niezłej dawki śmiechu. Przed audycją jeszcze. Lord Brick, no dzisiaj taka audycja powitalna. Nie chcemy wszystkich od razu tutaj denerwować i drażnić jakimiś pytaniami. Aczkolwiek na pewno wiele z nich się u was pojawiło, także dzwońcie śmiało kontestacja.com lub numer telefonu 222-195-321. Dzwońcie, pytajcie, róbcie co chcecie. Może z tym róbcie co chcecie, to wiesz, zostaniesz posądzony za chwilę za o reklamowanie akcji owsiaka. Nie wiem, czy byś chciał. No nie, owsiaka to może niekoniecznie. Aczkolwiek są zwolennicy, także pewnie może zaprosimy kogoś, będzie o tym mówił. Majki, o pasożytach nie mogę jeszcze mówić. To jest temat na osobną audycję. To weź tak powiedz ogólnie o tych pasożytach jeszcze. Daj się przygotować, człowieku. Nie no, słuchajcie, generalnie problem jest bardzo powszechny i wydaje się, że jest najbardziej ignorowanym problemem, jeśli chodzi w ogóle o zdrowie całych społeczności. Nawet gdzieś wynalazłam list jakiejś ważnej szyszki w towarzystwie parazytologicznym, gdzie było wręcz napisane, że choroby pasożytnicze powodują więcej zgonów i więcej groźnych powikłań zdrowotnych niż jakikolwiek inny czynnik chorobotwórczy w dzisiejszym świecie. Także temat jest niebagatelny. Mówi się o pasożytach w kontekście różnych chorób cywilizacyjnych, łącznie z nowotworami. Czy mam pasożyty? Mam nadzieję, że już nie, ale tak naprawdę to problem dotyczy minimum 90% populacji. To jeszcze w zależności od tego, w jakim kto jest stanie, tak? To albo sobie żyje spokojnie z tym zestawem pasożytów, jaki ma, albo dają one znać o sobie, tak? To od wielu czynników zależy. Natomiast przynajmniej jednego obcego to każdy ma w sobie. A możesz opowiedzieć, jak to wyglądało u twojego dziecka? Jaki to był pasożyt, jak był wyleczony? No, słuchajcie, no mojego dziecka się okazało po badaniu, żeby nie było to badania, robiliśmy różnymi metodami. Okazało się, że oprócz bardzo powszechnego grzyba Candida albicans, to jest grzyb, który się naturalnie występuje w jelitach i spełnia tam jakąś pożyteczną rolę, natomiast w przypadku utrzymywania złej diety i w przypadku antybiotykoterapii rozwija się nadmiernie, tak? Kosztem takiej zdrowej probiotycznej flory jelitowej. No i powoduje bardzo wiele różnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza jeśli się rozwinie do tego stopnia, że jest to już grzybica ogólnoukładowa. I o tym też będziemy mówić, jest coraz więcej głosów za tym, że nowotwory to jest no już naprawdę bardzo zaawansowana grzybica ogólnoukładowa, tak? No tak, więc to wyjaśnia również teoria toksemii. No też. Więc to był ten pierwszy pasożyt, z którym mieliśmy do czynienia. Drugi, bardzo popularny, zwłaszcza wśród dzieci, owsik, tak? Wszyscy znamy. W zasadzie owsik, glista, tosiemiec to są jedyne pasożyty, o których ludzie słyszą, a tak naprawdę poznanych jest kilkaset, a jeszcze jest mnóstwo takich, które nie są poznane. Wiele z tych mikroorganizmów, czy tam organizmów jest wpisanych na listę potencjalnej broni biologicznej, także temat jest dosyć poważny. A trzecim przybyszem, niechcianym lokatorem okazała się włosogłówka, równie powszechna jak owsik. Bardzo często posiadają ją posiadacze zwierząt domowych, psów, kotków. O proszę, to ja tylko napomknę, bo nie mam pojęcia, co to było za pasożytnictwo, bo znam takiego doktora, który mi kiedyś pokazywał zdjęcia, gdzie z kogoś pupy wyłaziły takie niby owsiki, ale długości tak wielkości 10-15 centymetrów. A, to wiesz, innym wychodzą przez nos, przez gardło, także jest znacznie weselej. No właśnie na tym filmie, który mi pokazywał. Nie wiem, czy to jest dobra pora na takie rozmowy, bo rzeczywiście ktoś może mieć potem problem z zaśnięciem. To fakt. Można mieć grzyba, jak się dużo je antybiotyków w Railmanie. Tak, to do ciebie. Tak, oczywiście. Ja postaram się również zaprosić mojego kolegę, który projektuje antybiotyki, a w sumie projektował. Już nie projektuje, bo stwierdził, że nie ma ochoty szkodzić ludziom bardziej niż już to zrobią. Tak, tutaj ktoś pisze, że Bremes pisze, słodycze i cukier to zło. Nie wiem, czy wiecie, ale to samo mówiono o soli, a kilka dni temu opublikowano badania, które mówią, że sól tak naprawdę jest bardzo potrzebna i nie zaleca się tylko nadciśnieniowcom. No Łukasz, ale to zależy jaka sól. To też fakt, ale tak, to poza chyba na tym, poza tym nadmiar soli, bo tam chodzi o, też będziemy o tym mówić, chodzi konkretnie o proporcje odpowiednie zachowane w diecie między sodem a potasem. Więc to nie jest tak hop-siup, że no oczywiście sól jest potrzebna, tak, bo chodzi o wymianę płynów w komórkach, o tym też pewnie będziemy mówić nieco dokładniej. Natomiast jaka sól? No, mówi się, że przede wszystkim sól morska i sól kopalna, nieoczyszczona, które mają mnóstwo różnych cennych dla organizmu mikroelementów. I to jest ważna rzecz, bo bardzo często wiele z nich nie występuje w pokarmie, tak? W żadnym innym, więc niektóre z tych pierwiastków też mają działanie takie przeciwnowotworowe, tak jak mangan. A manganu na przykład dowiedziałam się jest bardzo dużo w naszej soli wielickiej, więc sól tak, ale w odpowiednich ilościach, w odpowiednich proporcjach i też dobrej jakości. Czyli jak wszystko, co jemy. Tak, tak. Natomiast rzeczywiście taka biała, chemiczna sól sztuczna nie jest dla zdrowia niczym dobrym. Rewolucjonista podaje tutaj przepis na czacie. Nie wiem na co, ale przeczytam. Kapusty, 2 średnie główki, bez kiszonej, żeber wieprzowych, 1,5 kilo borówki, świeże, ale nie suszone, sól, pieprz, estragon, liść laurowy, kiełbasa biała, nie dawać marchewki, zasmażka z jałowcowej, gotować 4 godziny. Ale rewolucjonista, na co to jest przepis konkretnie? No mi to wygląda na bigos. A może tam na te okłady, którymi chce się okładać? Na te otwarte rany, tak? Tak. Oj, nie może wiem, boleć, czy bym sobie zwłaszcza coś ta sól takiego przyłożyła. Ja chyba też nie. Ale tutaj rewolucjonista może przetestuje, prześle później jakiś filmik. Bremes, czy ktokolwiek z was miał kiedyś paraliż przysenny? Nie wiem, co to jest paraliż przysenny. O, już tłumaczę. Ani nawet nie wiem, co to jest, znaczy przysenny, jakby Bremes wytłumaczył. Tutaj tłumaczę. To takie coś, że leżysz, a całe ciało jest sparaliżowane. Nie możesz się ruszyć. Nie, ja kiedyś tego nie miałem. No generalnie podczas snu są takie fazy, kiedy ciało jest zupełnie nieruchome. No ale czy to można nazwać paraliżem, to... Ale to nie trzeba wcześniej ćpać ani pić, tak? Nie wydaje mi się, wiesz? Oj. No to dobrze. Słuchajcie, dzwońcie do nas śmiało. kontestacja.com na Skype'ie bądź telefonicznie 222-195-321 i pytajcie nas o co tylko chcecie. Odpowiemy. Mamy jeszcze parę minut audycji, także postaramy się to jakoś sensownie wykorzystać. A za tydzień zapraszamy na audycję o terapii Gersona wraz z gościem, którego będziemy mieli. O, to może Asiu powiemy, jakie mamy zaplanowane audycje najbliższe tygodnie. No wiesz, Łukaszu, ja szczerze się przyznam, że sobie nie wydrukowałam tej naszej tematycznej listy. Masz ją gdzieś pod ręką? Nie musisz się przejmować, ja mam otwartą przed twarzą. Także na początek mamy zapowiedzianą terapię Gerson za tydzień i kolejno co tydzień pierwsze trzy audycje, może wymienię, to będzie teoria zarazka przeciw teorii toksemii. Będziemy omawiać, czym się różnią, co to są za teorie, skąd się wzięły, jakie mają podstawy. Dalej będziemy rozmawiać o cukrzycy. Tutaj mamy też również nadzieję na gościa. A może byś opowiedziała coś o tym potencjalnym gościu? Czy o potencjalnym gościu? Tak. No to musimy najpierw sami między sobą ustalić. No dobra, to na razie miejmy nadzieję, bo ja że ci opowiadałam o moich znajomych chorych na cukrzycę, natomiast czy uda się zaprosić któreś z nich jako gościa, to szczerze mówiąc nie wiem tego, natomiast jest bardzo dużo ciekawych teorii a propos jakby pochodzenia cukrzycy, żeby pociągnąć też mój temat, i jedna z nich mówi o podłożu pasożytniczym tej choroby. Także też będę mogła się wykazać. Zgadłam, że to przepis był na bigos. Haha, faktycznie zgadłam. Zgadłam. O, widzisz, dobrze się kobieta na coś przydała w audycji. Tak. To może powiedzmy, skąd jesteś, bo ja jestem z Poznania. Ja z Warszawy. Tak, więc myślę, teraz możesz zrobić ten bigos i przysłać mi słoiku. Ja nie mam nic przeciwko. No wiesz co... No ja bardzo lubię bigos, a jako facet średnio gotuję. Łukasz, no każesz mi jeszcze stać po nocach tutaj bigos gotować. Ale możesz w ciągu dnia, ja odbiorę kiedy indziej. Nie, no słuchajcie, staram się nie jeść mięsa, więc ta biała kiełbasa i te żebra wieprzowe to tak mogą mnie przyprawić o jakby nagłe osłabienie mojej silnej woli, ponieważ bardzo lubię żeberka, zwłaszcza takie tłuste, niezdrowe z cebulą. I dlatego bardzo słone. Jako jedną z kolejnych po cukrzycy będziemy mieli wegetarianizm i weganizm jako audycję. Będziemy rozmawiać, będziemy mieli na pewno gości, bo już mam tutaj umówione, będą rozmawiać na temat, czym się różnią te diety i dlaczego tak, a dlaczego nie. No, jest też dużo filmów, tak? Tak. Jest chociażby, myślę, że film, który wszyscy znają, Super Size Me. Mamy słuchacza, dobrze? Tak. W którym słychać mnie, bo coś ty przerywasz, nie wiem, czy tak, ja też przerywam. Ciebie słychać doskonale. A Kacper, jesteś? Cześć, jestem. Witaj. Słuchajcie, ja się w sumie w swoim życiu jarałem takimi rzeczami, jak na przykład dieta optymalna takiego pana Patryka Holforda. I zastanawiam, czy tego byście nie poruszyli, bo coś czuję, że to jest w waszych klimatach. Możesz jeszcze raz powiedzieć, jaka to jest dieta? A czy on tam w Ameryki nie odkrył, po prostu dwie rzeczy połączył, czyli tę dietę niskiego indeksu glikemicznego plus taką całą naukę o odpowiednim stosowaniu suplementów diety, minerałów i witamin. I on jeszcze badał wpływ żywienia na psychikę. Na przykład podawał przykłady, że nawet ludzi ze schizofrenią, takiej jednej dziewczyny, poprzez podawanie jej odpowiednich tam właśnie suplementów plus wyeliminowanie tam jakichś rzeczy z jej diety, na które miała być uczulona, do sporych efektów doszedł, że po prostu te wszystkie lęki, takie rzeczy po prostu zniknęły po kilku miesiącach stosowania do diety plus tych suplementów. Znaczy o panu Patryku Holfordzie to ja przyznam się, że nie słyszałam, natomiast jest bardzo dużo prac mówiących o związku żywienia z różnymi chorobami. Ja na przykład ostatnio czytałam bardzo ciekawą książeczkę o związku diety i autyzmu. Myślę, że o tym też trochę sobie o tym pomówimy, o żywieniu i jakby o sprawności intelektualnej też, mam nadzieję, będziemy mieli okazję porozmawiać, bo związek jest bezpośredni. On miał taki jeden problem, bo opublikował parę badań, z których wychodziło, że na przykład w leczeniu AIDS to jakieś tam super drogie leki proponowane przez jakieś tam koncerny farmaceutyczne są mniej więcej tak skuteczne jak odpowiednio duże dawki witaminy C. I potem te koncerny go zaczęły wyzywać od szarlatanów, bo po prostu im robił antyreklamę. Tak, no, terapia umówmy się, była zakazana. To są wielomiliardowe rynki, tak? Także ja się wcale nie dziwię, że farmaceutyczne środowisko się próbuje bronić, natomiast bardzo się dziwię hipokryzji, którą bardzo często serwują. Stetą, Ewa Dąbrowska, pan Tombak, będziemy też o tym mówić, bo zwłaszcza Tombaka jest mi bliski, tak, jeśli chodzi o dietę. No także myślę, że no zobacz, Łukaszu, ja się nie spodziewałam, że mamy takich przygotowanych słuchaczy. Ja też nie, ale to mnie bardzo cieszy. Ja w ogóle jestem bardzo miło zaskoczona. Ale ja w ogóle myślałem, że będziemy tu mieli może z trzech słuchaczy, może czterech tam, w tym Hugo i cała reszta techniczna. A tutaj proszę, ludzie nie chcą od nas opuszczać. To bardzo miłe. Dziękujemy. No to aż mi wstyd, że dzisiaj tak po prostu gadamy sobie tak zupełnie o niczym de facto. To fakt. Ale chcieliśmy się tutaj przywitać. Zostałam posądzona o bluźnierstwo w związku z tym mięsem. No kochani, słuchajcie, no to kwestia wyboru, tak? Człowiek potrzebuje troszeczkę białka. Białko jest w każdej roślinnej potrawie też w takim procencie, jaki człowiekowi jest potrzebny. Oczywiście z racji tego, że się wychowałam w mięsnej rodzinie, w mięsnym społeczeństwie, to nauczyłam się bardzo lubić mięso, tak? I bardzo jest mi ciężko z niego zrezygnować. Natomiast czy ono jest tak naprawdę potrzebne, to nie wiem. To raz. A dwa, kiedyś mi się wydawało, że jak nie zjem mięsa, będę przeraźliwie głodna. I tak mi się wydawało, tak dopóki nie zaczęłam jeść inaczej. Więc to takie kwestia przyzwyczajenia. Mike, będziesz mógł spać. Nie przejmuj się. Tak, a co do mięsa, myślę, że masz rację, aczkolwiek ja sobie na przykład nie wyobrażam takiego życia, że chociaż raz w tygodniu nie zjeść mięsa. Naprawdę... Nie wiem, jakby to było. Muszę nie, no ja bardzo lubię, tak. Także nie potrafiłabym chyba zupełnie zrezygnować. Aż tak mocna nie jestem. Ale myślę, że to chyba głównie nasze nawyki, a nie potrzeba nami kieruje w tej chwili. bardzo nam miło, że tak fajnie piszecie. Środy z kontestacją, najpierw fir, później czerwona pigułka. O! Chciałam zauważyć też, że w dzisiejszej ramówce jest literówka mała w nazwie naszej audycji. To przepraszam. Kacper, możemy cię zrzucić? Tak, na razie. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Dzięki, Kacper. I mamy kolejnego słuchacza. Odbieram już rozmowę. Dzień bardzo dobry. Proszę. Halo, halo, witamy. Halo, to jest rewolucjonista ten od Bigosu. O, chciałem witamy. Chciałem poznać ten mięsa właśnie. Słuchajcie, z człowiekiem to jest tak, że człowiek nie powinien sobie nic odmawiać. Człowiek powinien jeść to, co po prostu na co ma ochotę w danej chwili. I jeżeli człowiek zaczyna sobie czegoś odmawiać, to już w tym momencie są to pierwsze oznaki takiego stanu nerwowego, w którym już człowiek zaczyna się zastanawiać nad rzeczami, które mu są do niczego niepotrzebne. Zawraca sobie głowę sprawami takimi niedorzecznymi. Ciekawe. Czy ja wiem? To, wiesz co, ja kiedyś też myślałam, że organizm jest mądry i mówi, czego mu potrzeba, ale to nie do końca jest tak, wiesz? To nie do końca jest tak, bo organizm potrzebuje pewnych substancji, które kojarzy z pewnymi smakami, a tym dużo jest w medycynie chińskiej na przykład. Natomiast widzisz, jeżeli skojarzy organizm niewłaściwie smak z tym, co mu jest potrzebnego, no to mamy problem. Na dodatek organizm się uzależnia od wielu rzeczy, tak? Na dodatek mamy jeszcze problem tych pascożytów, o których wspominałam, które się też czymś odżywiają i też mają wpływ na zachowanie i też potrafią się pewnych rzeczy domagać. No także nie wiem, to nie jest takie... Ja takie, jak mówię, 28 lat na nic nie chorowałem, nawet nie miałem przeziębienia. Ostatnio jak byłem w szpitalu, to moja żona rodziła, więc no... Pozdrowienia dla żony i dla potomka. Ale to moja była żona. Ojej. No i w każdym razie no uważam, że no nie miałem żadnych pasożytów w tym czasie i nie zwracałem uwagi na takie duperele. Po prostu jadłem to, na co mój organizm miał ochotę i postanowiłem nigdy nie martwić się czymś takim. Wiesz co, no wiele osób tak funkcjonuje, tak? I tak funkcjonują przez całe życie. Gorzej, jak ktoś jest mniej odporny, tak? Albo żyje w mniej sprzyjającym środowisku i w końcu go coś trafia. Na przykład no przykład. Właśnie stąd ten stres. Jeżeli ja się na rozmawiamy na tematy bzdety, jakieś myślimy o bzdetę, stąd jest właśnie początek stresu. A czy Jezu. Ja wiem, czy to bzdet? To moja matka. Ja na przykład się dowiedziałam ostatnio, że prawdopodobnie w życiu bym nie chorowała, gdybym mieszkała w ciepłym klimacie. To ciekawe mi się. Czy to była ta diagnoza od tego samego lekarza, co dziecku pomagał? Nie. Dziecku to po prostu pomagał cały sztab. Nie wiem, czy po prostu byli niedouczeni, czy byli ignorantami. W każdym razie po prostu nie zależało im chyba aż tak jak mnie, żeby się zorientować i troszeczkę podrążyć temat. No ja myślę, że wielu lekarzy jest ignorantami, ale Paweł, ja myślę, że będziesz miał dużo do powiedzenia, jak będzie za kilka audycja o wegetarianach. A będzie może jakaś audycja o autosugestii? O autosugestii? Tak. Wiesz co, no, nie zaplanowaliśmy sobie takiej, ale wszystko przed nami, myślę. No, jeżeli na dacie tak... nam okazję. No fajnie by było. No w tym rzeczy pozdrawiamy. No ja też liczę na wszystkich naszych słuchaczy, że nas tam jakoś będą inspirować do dalszych poszukiwań, bo nie ukrywamy, że przy okazji prowadzenia tej audycji pewnie będziemy się douczać, tak? Pewnie nie raz. Ale ja, że tak powiem, dziedzinę zarzuciłam troszeczkę, odłożyłam ją na bok w momencie, kiedy jakby poradziłam sobie z problemem często chorującego dziecka, tak? I ta już ta wiedza już nie była mi aż tak potrzebna, natomiast widzę, że jest chyba potrzebna wielu innym młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy mają małe dzieci i z tymi problemami. No polemizowałbym, mam dwójkę małych dzieci i przyznam się trochę to może się wyda niektórym drastyczne, że kiedy moje dzieci ostatnio 2 lata temu miały jakiś kaszel lub katar, no to proponowałem, żeby się wykąpały w basenie. Po prostu to było hartowanie dzieci. No, bardzo, tak. Bardzo mądre zresztą. Tak. No, inni rodzice w tym samym momencie po prostu mówią, o, to już dziecko do łóżka, już mleczko, już z miodem i syropek i tabletki na katar i tabletki na kaszel i tabletki na Bóg wie co jeszcze. Antybiotyki no, najlepiej. No widzisz, rewolucjonista, więc też masz coś ludziom do Moje dzieci nie widziały tak? leków od lat. Ja nie mam leków w domu, zresztą trzymam. O, szczęśliwy człowieku. Ja tylko czekam i co jakiś czas robię przegląd tego, co jest w domu. Jeszcze stare zapasy. U mnie są ziółka. U mnie są rumianek, dziurawiec. Ja też praktykuję ziółka. O tym też Łukasz będzie mówił. Szałwia. O ziółkach. Tak. Będziemy mieli wszystko o ziołolecznictwie. No wszystko może nie, ale dużo. No, dużo. No, w każdym razie rewolucjonisto, punkt dla ciebie za te ziółka dziękuję, i za unikanie dziękuję. Leków. Natomiast ja się jeszcze podzielę, że odczuwam dziką radość kiedy po prostu widzę, że termin przydatności do spożycia już minął i mogę spokojnie zutylizować. Tak. To cóż. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich. Pozdrawiamy ciebie też. I zdrowa żywność i ziółka. Tak, tak. I maliny. Słuchajcie, idzie zima, Bigos. Zobacz. Maliny suszone. To Bigos na ten, na obiad, a maliny... Maliny, ale tylko świeże. A, słuchaj, herbata z suszonych malin. No, suszenie też jest procesem takim konserwującym, inaczej niż chemia i mrożenie, także będziemy jeszcze pewnie o tym mówić. Dziękuję ci, Paweł, w takim razie. Radku, dzwoniłeś przed chwilką, nie mogłem cię odebrać. Proszę, zadzwoń jeszcze raz. Okej. Tak. Ja się zastanawiam, czy my nie wchodzimy komuś w paradę w tej chwili, jest już po 23:00, tak miło właśnie. Czas leci. Godzinka nam zleciała, jeżeli ktoś jeszcze zdąży zadzwonić, to go odbierzemy i powoli będziemy kończyć. Ale na szczęście nikomu nie wchodzimy w paradę, bo przed chwilą sprawdzałem, nie ma audycji po nas, więc będziemy mogli się rozwlekać. No dobrze, no tak czy inaczej zapraszamy w środę na godzinę 22:00. Będzie dużo różnych ciekawych wątków. Zapraszamy też do telefonowania, do czatowania. No, myślę, że do czatowania to specjalnie zapraszać nie trzeba. Patrząc na to, co tu się dzieje, to możemy być chyba spokojni. Tak. Witam serdecznie. I mamy Radka, witamy cię. Witamy, tak. Radku. No, miło was tutaj słyszeć, no i nowi prowadzący. Chciałbym wam powiedzieć o pewnej tutaj metodzie żywieniowej. Nie wiem, czy słyszeliście, kuchnia pięciu przemian, jest coś takiego. Słyszeliśmy, medycyna chińska, tak. Medycyna chińska, tam, znaczy nie wiem, to ja tego nie stosuję, ale stosuje to moja mama. Miała pewne problemy z tarczycą, nawet proponowano jej operację, a właśnie za pomocą tej metody jakieś jej tutaj objawy jej się cofnęły, można powiedzieć. I na czym to polega? To polega na przygotowaniu potraw, dodawaniu podczas przyrządzania według kolejności, tam smaki gorzkie, słone i tak. Nie, tam jest pięć. I jeszcze z tego, co ja zauważyłem, ona stosuje bardzo dużą ilość ziół, nie? Tak. Podstawą jest praktycznie kurkuma, imbir, bardzo ostra papryka. No i jeszcze takie... Jest dużo, tak. Kolendra, tam różne takie popularne zioła, które my znamy, plus do tego ostrożeń. Jest tam około ona stosuje tak z 20 ziół, tak ciągle, nie? I nawet sobie gotuje jakieś tam herbatki, nie herbatki specjalne. I z tego, co ja czytałem też na internecie, są takie różne niezależne badania naukowe, które potwierdzają, że właśnie kurkuma, imbir, bardzo ostra papryka, właśnie mają działanie też przeciwrakowe. Tak, właśnie, a konkretnie też przeciwpasożytnicze, tak. Też o tych pasożytach też coś tam mi mówiła, też to jest chyba tam popularny temat w tej jej kuchni. I jeszcze chodzi o na przykład, też ostatnio czytałem, że właśnie ostra papryka zawiera kapsycyinę, coś takiego, co jest też nawet w gazach obronnych, nie? Taki środek ostry i on też ma jakieś mocne właściwości antyrakowe. Nawet gdzieś tam czytałem, że ktoś tam sporządzał jakieś specjalne słoiczki z tą kapsycyiną i właśnie rozdawał znajomym, nie? Ale ja akurat tego nie stosuję, bo nie mam jakichś tutaj poważnych kłopotów zdrowotnych i tej kuchni, ale to też myślę, jest warte zainteresowania się, bo na przykład mojej mamie to pomaga, nie? Ona mówi, że jakby tego nie stosowała, to już była bardzo chorą osobą, nie? No i ja akurat mam z tym kontakt, no może nie bezpośrednio ja, moje dziecko skierowałam do przedszkola, którego prowadząca jest fanką tradycyjnej medycyny chińskiej i stara się dbać o to, żeby te dzieci były odżywiane właśnie według zasad pięciu przemian. Polecam bardzo dużo literatury, bardzo dużo książek z przepisami. No, to jest trochę trudne, bo to trzeba tam się trzymać tego wszystkiego, no nie podjadać jakichś tam słodyczy, jakichś tam różnych rzeczy, no, jeść przede wszystkim gotowane rzeczy i tak dalej. W każdej diecie są jakieś założenia, a podjadanie to bardzo często się powtarza, tak. Natomiast... A, jeszcze o soli bym chciał wspomnieć. To właśnie Moja mama kupuje sól niejodowaną i to właśnie tą polską jakąś tam, nie wiem, tylko jest tylko jedna sól na rynku, właśnie niejodowana. A reszta soli na rynku, jest, która jest w Polsce, jest jodowana, a podobno ten jod, jod nie jest za dobrą rzeczą. No. To no. Przynajmniej może dla niej, jeżeli tam... Generalnie wszystko, no, wszystko może być albo lekiem, albo trucizną, w zależności od dawki, tak? Jaką się zastosuje. A wracając do ziółek i przypraw, rzeczywiście, no rośliny wszelkie, czy to zioła w postaci liści, kwiatów, korzeni, czy owoce, warzywa, no wszystko ma jakieś swoje cenne substancje odżywcze. Jeszcze moim zdaniem należałoby też poszukać statystyk, nie? Na przykład Hindusi, powiedzmy, jakie mają zachorowalność na raka i tak dalej, jak oni tam bardzo jedzą ostro, nie? Nawet powiem wam, że jak raz spróbowałem, jak jedzą właśnie Hindusi, to pomieszkałem w Anglii z Hindusami, z osobami i z dwoma raz gośćmi z Bangladeszu i po prostu raz spróbowałem to, co oni jedzą, to dosłownie to było takie ostre, że spróbowałem pół łyżeczki ich potrawy, to dostałem palpitacji żołądka i nie wiedziałem, czego się napić po prostu. Mają chili, normalnie kilogram chili, kurczę, taką torbę i sypią to dosłownie ile się tylko da, nie? I podejrzewam, że po tym to wszystkie robaki są normalnie wybite. No, generalnie jeśli chodzi o kuchnię chińską, takie ostre przyprawy, teraz o Hindusach, nie? O Hindusach, tak, ale ja wracam do poprzedniego wątku, bo jeśli chodzi o zwyczaje Hindusów i ich podejście do medycyny, to nie pochwalę się żadną wiedzą, natomiast jeśli chodzi o chińską medycynę, to smaki wszelkie ostre uchodzą za smaki paraliżujące, jeśli chodzi o wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze czy organizmy chorobotwórcze. Natomiast smaki gorzkie są eliminujące, tak? Pozwalają się tego pozbyć. Do Majka. Może dzięki tej audycji w kontestacji będzie w końcu więcej kobiet. Ja dziękuję, kobiet. Rozłączam się i dzięki, tak. Do usłyszenia. Dziękujemy. Majku, czyżbyś sugerował parytety? To takie mało wolne rynkościowe, tak? No ja myślę, że jeśli znajdą się chętne kobiety, to do prowadzenia audycji w kontestacji. Czemu nie? Oczywiście. To, czemu nie? To jeszcze mnie tutaj zniesiecie. Będziecie dwie kobiety prowadzić, tak? Nie, dlaczego dwie kobiety? A nie, bo jak parytet, to okej, okay, to będzie tak, jak jest. No całe szczęście. No właśnie. Masz się czym przejmować. Tutaj bardzo dużo na czacie ludzie rozmawiają, że dużo tematów nieporuszonych, mało konkretów. Dzisiaj audycja powitalna, spokojnie, konkrety przyjdą. Tak, dzisiaj się poznajemy sami ze sobą, my z wami, wy z nami, my ze sprzętem, także jest dużo takich rzeczy, które nas jakoś tam rozpraszają jeszcze. Trzeba wszystko zadbać. Łukasz mniej mówi, bo, że tak powiem, zdominowałam audycję chyba niechcący. Bardzo dobrze, ja ogarniam A z drugiej sprzęty. Strony Łukaszowi przypadła w udziale rola technicznego. Tak, to możemy... O, Kokman dzwoni. No Kokman odbierzemy, co? No pewnie, że bierzemy. Jeszcze chwilę możemy chyba. Nikt nam głowy nie ukręci. Najwyżej Hugo zrestartuje serwer. No, dokładnie. Witamy cię, Kokmanie. Witam. Takie pytanie pierwsze. Jest echo, czy go nie ma? Nie ma. Super, okej, okay, brawo. To był ten problem. Nie, następna sprawa. Ja mam takie pytanie do was, nie wiem, czy ktoś jeszcze to pytał, bo wy tu gadacie takie rzeczy o suplementach, o dietach, takie radio koksu w wersji light w kontestacji. Powiedzcie mi, co sądzicie o napojach izotonicznych? Ja na przykład lubię pić jakieś Powerade'y, Gatorade'y, w Stanach to mnóstwo ludzi tego piją, można kupować nawet to w proszku i zalewa się wodą. No i ja rozumiem, że są napoje właśnie hipertoniczne, że za dużo tego tych wszystkich minerałów i witamin jest w tym hipotoniczne i jeszcze izotoniczne. No i takie izotoniczne wydają się neutralne, ale czy tak jest naprawdę? Wiesz co, no ja ci nie powiem, czy są neutralne, czy nie, bo nie badałam tego, ani nie spotkałam się z żadnymi wynikami badań na ten temat, natomiast ja osobiście unikam. Przerażają mnie te kolory. kolory. Jak, ja lubię niebieski. Jeszcze jak widzę napój niebieski, to już w ogóle jakoś to jest dla mnie... A tam jest mnóstwo soli podobno, też, ale jakoś mi to smakuje. Kolejna sprawa. Ja mam Nick Cokeman. Jak możecie jakoś, nie wiem, skomentować ten fenomen, że ja swego czasu przez ponad 3 miesiące piłem każdego dnia, codziennie, minimum 2 litry coli dziennie. I nadal co? Mam zdrowe zęby, bez problemu, cukier w normie, słuchajcie, nie wiem, no mało tego, schudłem jeszcze od tego, no i co jeszcze, no cukier w normie, cholesterol, wszystko bez problemu, kurde, no nie wiem, no co, ja jestem jakiś Robocop? To może ja odpowiem. Kokman, no. Przede wszystkim wolę Pepsi, tak więc masz pecha. Fuck you! Ale panowie. Odpowiadając, no to tak w dużym skrócie organizm potrafi wydalić nadmiar tego, co przyswajamy i pytanie, na ile nie zatruwasz siebie innymi chemikaliami. Tak samo na przykład z tymi napojami izotonicznymi, no jeżeli wypijesz za dużo, no to organizm po prostu pójdziesz do toalety i to wydalisz, nie? Jeżeli masz organizm sprawny. Gorzej, ja jeżeli zaczniesz... Ja po prostu dużo, nie było po prostu pieprzenia się, ja po prostu wtedy dużo jeździłem na rowerze, jednego dnia chyba ponad 350 km, w ogóle pracowałem, było 12 godzin w słońcu, chodziłem, cały czas była robota, nie było pieprzania się. No. To ty dlatego schudłeś, nie dlatego, że piłeś kolę. Dokładnie. Ta kola jednak mimo wszystko... Proszę tutaj szczegóły podawać, dlatego, żebyś nie wprowadził słuchaczy w błąd. No, wiesz, no ludzie jednak też pracują na kole i mimo wszystko piją, no bo chodzi na to, że aż teraz zapieprzałem, że ta kola mi pomogła, tak? Być może, no, węglowodanów to troszeczkę. Jeżeli chodzi o Pepsi, z produktów Pepsi, tylko Mountain Dew generalnie. To jest... No ja nie piję ostatnio, przyznam się. Asia na kompocikach leci. Dobrze, wiecie nie, co? Nie, wręcz przeciwnie. Tak, dobrze, a wiecie co, ja jeszcze słucham takiego czegoś jak Radio Koksu, prowadzi ten kulturysta Robert Burnejka, to co tydzień tam gadamy o jakichś tam odżywkach, suplementach i tak dalej. Koksach i czy sądzicie, że mimo wszystko właśnie jakieś takie sterydy, prohormony, czy to jednak ma w jakimś tam umiarze oczywiście, jak się to rozsądnie stosuje na siłowni, czy to w ogóle, czy jest szansa, żeby to w ogóle nie zaszkodziło? Bo koksu, że nie. Mnie się wydaje, że co sztucznie stymuluje organizm i jakby wymaga od niego wydatków jakichś energetycznych na to, żeby się przystosować do tego, co dostaje, no to jest w jakiś sposób zaburzające. Czy to zaskutkuje chorobą? Nie wiem. No to zależy, to jest kwestia indywidualna, tak? W jakim kto jest stanie i kto na ile jest odporny na takie rzeczy. Aha, czyli jednak. No dobra, bo i jeszcze ostatnia sprawa, witaminki, nie wiem, na takim portalu wolnościowym Frizona, jak jest jakiś wątek, że nadmiar od namiaru witamin można zginąć, słuchajcie, można wcześniej umrzeć, więc ja się dziwię, bo na przykład taką witaminę C, to przecież człowiek wydala, za dużo witaminy C, no to potem szybko idzie do toalety, no i to wszystko wydala przecież, no, po czym, nie? No tak, witaminę C wydala, tak, ale to też jeszcze zależy od formy, tak, jeżeli dostajesz witaminę C w sztucznej, syntetycznej formie, to nie ma szans, żeby ona po prostu nie przyładowała wątrobie. Poza tym pamiętajmy, że witaminę nadmiar... D na przykład, jeżeli masz nadmiar, to ona się zaczyna rozpadać, tak? Jakieś tam mechanizmy działają. Natomiast nie wiem, jak jest z innymi witaminami. No, nie wiem, jak i co, za dużo cebuli, jeszcze cytryna, jeszcze jakiś izotonik, jeszcze nie wiem co, i rutinoskorbin i generalnie wątroba jak po imprezie. Raczej ze wszystkim można przegiąć, tak? Tak samo jak organizm cierpi z powodu niedoborów, tak samo cierpi z powodu nadmiarów, no. Tak to jak powiedziałam. Czujesz, że kaszel, katar i co bierzesz? No ja to zawsze cebula i lecę, nie? No słuchaj, no cebula to jest fantastyczny lek. No tak, czosnek też, tylko no tak, niekoniecznie. Zwłaszcza w połączeniu. Bardziej, tak. Mhm. No ja się przyznam, że się leczę ziółkami i banieczkami. Znaczy, nie mówię, że zaczynam pić alkohol, nie w tym sensie banieczki. Jedna, druga, trzecia. no tak. No, już o tej porze chyba można. Dzieci nas raczej nie słuchają. Ja powiem wam odnośnie witaminy C. Jak byłem w Stanach, to sobie kupiłem tam za, nie wiem, za 5-6 dolarów 30 takich saszetek, co się wsypuje, zalewa wodą i tam jest na przykład, oni tam muszą podawać procent dziennego zapotrzebowania i procent dziennego zapotrzebowania na witaminę C po wypiciu takiej saszetki był tylko 1333%. Tylko. No, widzisz. Znaczy, każdy nadmiar jest zły, bo trzeba go wydalić, czyli organizm musi zużyć znowu jakąś energię i poradzić sobie z wydaleniem. Ale, ale wiesz, że mi to pomagało nawet? Bo mi pomagało. A to, że się do kibla człowiek przeszedł, no trudno, no. No. Pamiętajmy, że każdy cię później tam trafi, nie? Prędzej czy później, dokładnie. Ale pamiętajmy, że każdy organizm jest inny i każdy może inaczej reagować. Także na przykład takie szczepienia, to za każdym razem jest eksperyment medyczny, co będę starał się dowieść w sądzie, także... Poza tym też każdy z nas funkcjonuje w innym troszeczkę środowisku. Te środowiska albo są bardziej sprzyjające, albo mniej sprzyjające. Także co u jednego podziała, u drugiego może zaszkodzić, tak? Że nie ma reguł. Nie da się człowieka oddzielić od środowiska, w którym żyje. No to proste. Wiadomo. Tu żeś jeszcze napisał... No wiadomo, niby wiadomo, tak? Natomiast generalnie zdarzyło ci się być kiedyś u lekarza, który by cię zapytał, tak? Jak żyjesz? Gdzie? Co jadasz? Nie. No właśnie. Jak żyjesz? How are you? To mnie w Stanach się pytali, no że nie wiem, ale to nie lekarze. Natomiast ktoś napisał, dobra, wiecie co, ja się będę powoli kończył, ja powiem tak, tutaj taki gościu na czacie z Tetą napisał, że najlepszy jest okład z młodych piersi i to mi się podoba. Okład z piersi. Dobra, to ja dziękuję wam, fajnie, to fajnie, ja będę częściej słuchał, tylko muszę skoczyć obrabiać audycję, co wcześniej oprowadziłem przed wami, to trzymajcie się. Ja za chwilę też do tego będę siadał, także dzięki, do usłyszenia za tydzień, miejmy nadzieję. Do usłyszenia. No dobrze, Joasiu, bo już nadajemy ponad godzinę i 10 minut, to opuszczam dżingielkę i będziemy się żegnać, co? Tak. Wszystkich aktywnych czatowiczów, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, serdecznie pozdrawiamy. To jeszcze tylko jeden. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. To jeszcze raz przypominamy, że radio samo się nie sponsoruje. Na stronie www.kontestacja.com po prawej stronie możecie zostać szlachetnymi sponsorami. Wrzućcie złotówkę 2, 5, 10, ile uważacie za słuszne. I dziękujemy chyba wszystkim na dzisiaj. Asiu, dziękujemy. Chcesz coś dodać? Tak, zapraszamy w środę 19 października, godzina 22. Wytaczamy ciężkie działa, terapia Gersona. To żegnamy się ze wszystkimi i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Uwaga! Audycja ulegnie samozakończeniu. Za 5 sekund. 4, 3, 2,